holdt mit stræb. Jeg fandt dig frem til dig. Men Jesus, tak, at du fandt frem til mig. Og fast du holder mig, det ved jeg godt. På vejen hjem til himlens lyse slot. Det står.